امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ کی یہ نگاہ فیض اثر اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ الحمدللہ آپ گاہے بگاہے اسلامی بھائیوں پر جو امور, جو عبادات, جو معاملات فرض اور واجب ہیں ان کے متعلقہ مسائل سیکھنے کی جانب توجہ دلاتے رہتے ہیں. الحمدللہ ذوالحجت الحرام میں کی جانے والی عظیم سنت کی ادائیگی, قربانی کی درست معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ کی ایک مایا ناز تالیف ابلک گھوڑے سوار. الحمدللہ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ نے قربانی کے بہت سے مسائل بیان فرمائے اور عام ہونے والی غلطیوں کی طرف بھی الحمدللہ ہماری توجہ دلائی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک عاقل و بالغ مسلمان پر جو عبادات فرض یا واجب قرار دی گئی ہیں انہیں کامل طریقے سے ادا کرنے اور ادائیگی کے دوران غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے بارے میں ضروری مسائل کا جاننا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے. بلکہ بعض عبادات تو ایسی ہیں کہ ان کے وجوب اور عدم وجوب یعنی لازم ہونے یا لازم نہ ہونے کو جاننے کے لیے بھی علم دین کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اسی قربانی کی مثال لے لیجئے, جس مسلمان کو قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہی کا علم نہ ہو اسے کیا خبر کہ مجھ پر اس سال قربانی واجب ہوئی یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک گھر میں ایک سے زیادہ افراد میں قربانی کے واجب ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں لیکن گھر کا علم دین سے محروم سرپرست یا تو اس عبادت کی ادائیگی کرنے اور کروانے سے ہی غافل رہتا ہے یا پھر ایک جانور کو ذبحہ کر لینا ہی سب کی طرف سے کافی سمجھا جاتا ہے. پھر اگر قربانی کی بھی جاتی ہے تو علم دین کی کمی کے باعث بعض اوقات اس کے بدلے میں پیسوں کے خرچ اور گوشت کے ذائقے اور ذخیرے کے علاوہ مزید کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لہذا لازم ہے کہ ہر عبادت کے بارے میں ضروری علم دین حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. جیسا کہ عرض کیا گیا الحمدللہ یہ امیر السنت دامت برکات و ملالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. اسی میں اپنی اصلاح کے لیے جو اپنی ذات پر فرض یا واجب عبادات ہیں اولاً ان کا علم, پھر اس کے بعد جو ان کے ضروری متعلقہ مسائل ہیں ان کا علم حاصل کر کے ان عبادات کو کما حقہ ادا کر کے ان میں جو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کی بہترین ذرائع پوشیدہ ہیں ان ذرائع کو حاصل کرنے کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, لہذا معلوم ہوا ہر عبادت کے بارے میں ضروری علم دین حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. چونکہ ایام نحر یعنی قربانی کے ایام کی آمد آمد ہے, چنانچہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ نمبر ایک اس بات کی جستجو کریں, اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس سال مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں. اگر معلوم ہو جائے کہ مجھ پر اس سال قربانی واجب ہے تو نمبر دو اس کے بارے میں ضروری مسائل بالتفصیل جانیں. جیسا کہ ہم نے سنا کہ بسا اوقات ایک شخص پیسہ بھی خرچ کرتا ہے, بہترین جانور خریدتا ہے, لیکن ضروری متعلقہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے سوائے پیسے کے خرچ اور سوائے گوشت کے اسے اور کوئی شے حاصل نہیں ہوتی. تاکہ اب ہم یہ مسائل سیکھیں تاکہ ہم قیامت کی شرمندگی سے بچ سکیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب ہم پر لازم اور ضروری عبادات کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم ان سوالات کے جوابات با آسانی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کامیابی پانے والے لوگوں کے زمرے میں داخل ہو سکیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے اسی حوالے سے قربانی کے متعلقہ جو قرآن اور حدیث میں مختلف فرامین ملتے ہیں, اسی طرح فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل کا استنباط و استخراج فرمایا, جو مسائل بیان کیے, ان مسائل کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے شریعت مطہرہ میں جتنی بھی عبادات ہیں, جتنے بھی مہلکات ہیں, جتنی بھی ممنوعات ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی تعریف بیان کی جاتی ہے. قربانی کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ در مختار میں علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربانی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا جو مقصود اصلی ہے وہ رضا الہی عز و جل ہے، نہ کہ نمود و نمائش۔ اب قربانی کی تعریف ہی سے پتا چلا کہ رضا مولا یہ تمام چیزوں سے اولین حیثیت رکھتی ہے، لہذا اللہ تعالی کی رضا پانے کی نیت سے مخصوص جانور جس میں مخصوص شرائط پائے جاتے ہیں اس جانور کو مخصوص ایام میں ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی ابتدا کب ہوئی اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ کرام علی مردوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں واقعہ نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجۃ الحرام کی رات خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، آپ کا رب آپ کو آپ کے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ یہی خواب آپ نے 9ویں ذوالحجہ اور 10ویں ذوالحجہ کی راتوں میں بھی مزید ملاحظہ فرمایا۔ چنانچہ جب آپ کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، آپ نے اپنے صاحبزادے کو اس کے بارے میں مطلع کیا۔ فرما بردار صاحبزادے نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غور فرمائیے، ایک طرف وہ عظیم والد ہیں، دوسری طرف وہ عظیم صاحبزادے ہیں۔ والد اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بیٹا کتنا فرما بردار ہے کہ اپنی جان کی قربانی اپنے رب کی بارگاہ میں دینے کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے۔ آج کتنی محرومی کی بات ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال و دولت عطا فرمایا، ہمیں صحت عطا فرمائی، ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رزق کے بہترین ذرائع عطا فرمائے۔ ہمیں اگر راہ خدا میں صرف 3 دن کے مدنی قافلے کے سفر کی دعوت پیش کی جاتی ہے، ہم اپنے وہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جو شاید ہم خود غور کریں تو پتا چلے گا یہ اسے عذر لنگ کہا جاتا ہے، لیم ایکسکیوز کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس مال کمانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کے مواقع مل جائیں تو اسے غنیمت جانتے ہیں، کسی طریقے سے دوسرے ملک چلا جاؤں روزی کے اچھے ذرائع مل جائیں، کسی طریقے سے یہ جاب جو کم سیلری والی ہے اس کی بجائے اچھی سیلری والی جاب مل جائے، دنیا میں مجھے عزت مل جائے گی، دنیا میں مجھے مال و دولت مل جائے گا، دنیا میں مجھے سٹیٹس مل جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، یہ دین اسلام تیرے لیے سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، تیرا اسلام یہ دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اس دین اسلام کی ترویج کے لیے، اس دین اسلام کے بقا کے لیے، اس دین اسلام کی ترقی کے لیے آج ہم کتنا وقت پیش کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جب جب ہمیں مدنی قافلے کی دعوت پیش کی جائے گی ہم مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے، نہ صرف یہ کہ وقت کی قربانی بلکہ انشاءاللہ عز و جل اپنے مال کی قربانی کا بھی جذبہ رکھتے ہوئے راہ خدا میں اپنا مال بھی پیش کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اپنے صحابی کو، اپنے پیارے صاحب زادے کو وادی منا میں لے گئے اور چہرے کے بل لٹا دیا تاکہ چہرے پر نگاہ پڑنے کی صورت میں شفقت پدری کے باعث، جو باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کے باعث آزمائش پر پورا اترنے کے عزم مصمم میں لغزش واقع نہ ہو. پھر آپ نے اللہ عز و جل کا نام لے کر چھری چلا دی، لیکن اللہ تعالی کے حکم سے چھری اور گردن کے درمیان تانبے کی ایک پلیٹ آ گئی، جس کے باعث چھری اپنا کام نہ کر سکی. پھر اللہ عز و جل نے ایک جنتی مینڈا صاحب زادے کے فدیے کے طور پر بھیجا، جسے آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، اور یوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کے احکام پر خوش دلی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا عظیم عملی درس عنایت فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الصافات میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا اس کے ساتھ یعنی والد کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، قالا، والد نے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو اب تیری کیا رائے ہے، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. فلما اسلما وطلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، وترکنا علیہ فی الاخرین، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنا پیارا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا، تو پتا چلا کہ یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی رضوان کی بھی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور آپ ہر سال قربانی فرماتے رہے. اور ابن ماجہ میں ہے کہ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا کیا قربانی واجب ہے، انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی کی اور یہی سنت جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث طیبہ میں قربانی کے کئی فضائل بیان کیے گئے، چنانچہ ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجت الحرام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اس قربانی کو خوش دلی سے ادا کرو۔ اسی طرح طبرانی شریف کی روایت حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم یعنی جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہو جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جو قربانی کے ایام میں قربانی کرتا ہے، اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بے حد مقبول ہے، حتیٰ کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، قربانی کیا مجھ پر واجب ہے یا نہیں، یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ شرائط بیان کی ہیں، آئیے ان شرائط کو غور سے سنتے ہیں، ہو سکے تو یہ شرائط لکھ بھی لیجئے انشاءاللہ عزوجل، اس کی برکت سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم پر کیا قربانی لازم ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے قربانی کی چار شرائط ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہونا، چنانچہ غیر مسلم چونکہ احکام شرع کا مکلف نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر دو، مقیم ہونا، چنانچہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور شرعاً مسافر وہ ہے جو اپنے شہر کی حدود سے 57.5 میل دور جانے کے ارادے سے نکل گیا ہو، جو اپنے شہر کی حدود سے 57.5 میل کم و بیش 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے نکل گیا ہو، یا اگر کسی 57.5 میل دور مقام پر پہنچ چکا تو اب وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، تو اب اس صورت میں یہ شخص مسافر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی سے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کا سفر کرنا چاہتا ہے، کم و بیش یہ 150 کلومیٹر کے قریب ہے، اب یہ سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب کوئی شخص باب المدینہ کا رہنے والا ہے، یہاں سے اپنے شہر سے اس 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کے ارادے سے نکلا، شہر کی حدود سے نکلتے ہی یہ مسافر ہو گیا، اس پر وہ سفر کے احکام جاری ہوں گے۔ اب یہ رستے میں مسافر ہے، وہاں باب الاسلام حیدرآباد پہنچا، وہ اس کا وطن اصلی نہیں، یہ وطن اصلی باب المدینہ کراچی تھا، وہاں پہنچا اور 10 دن 12 دن 13 دن یا 14 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تو اب یہ شخص مسافر کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا، تیسری شرط نصاب کا مالک ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو رقم ہے، آج کا ریٹ چاندی کا کم و بیش معلوم کروایا ابھی 1090 روپے کم و بیش، تو اب اس کو آپ 52.5 تولے چاندی چونکہ یہ ریٹ ہے، 1 تولہ 1090 روپے، اس کو آپ 52.5 سے ملٹی پلائی کر دیجئے، تو جو حاصل ہے ضرب آئے گا، تو وہی 52.5 تولے چاندی کی آج کی یعنی 29ویں شب ہے ذوالقعدہ الحرام، 27 اکتوبر کی آج کی تاریخ کی وہ چاندی کی قیمت ہوگی۔ تو آپ جو چونکہ عید کے دن اس کا کاروبار وغیرہ نہیں ہوتا، تو عید سے ایک دن پہلے آپ معلومات کر لیجئے کہ مارکیٹ کا کلوزنگ ریٹ کیا ہے، اس دن 52.5 تولے چاندی کا جو کلوزنگ ریٹ ہوگا، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یا تو چاندی موجود ہے یا چاندی کی جو 52.5 تولے چاندی کی برابر مالیت کی رقم موجود ہے، یا پھر اتنی مالیت کا تجارت کا مال موجود ہے، یعنی وہ مال جو بیچنے کی نیت سے لایا جائے وہ مال تجارت کہلاتا ہے، یا پھر اس میں ایک اور شرط ہے کہ اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، یعنی وہ زندگی کا سامان جو ضرورت کا ہے وہ تو حاجت اصلیہ میں داخل، مثلا رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، اسی طرح کھانے پینے کے برتن، اس کے ساتھ ساتھ سواری کے لیے جو بھی اس کے سواری کے ذرائع مینز آف ٹرانسپورٹیشن، یہ چیزیں، اور جو اگر کوئی کاریگر ہے کسی فن سے وابستہ ہے تو اس کے جو آلات ہیں یہ اس کی حاجت اصلیہ میں داخل، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے تو اب اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب حاجت اصلیہ جو تعریف بیان کی گئی، جس کے بغیر آدمی کا چارہ نہ ہو، گزارا نہ ہو سکے، تو اب اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیے، ہمارے گھروں میں بے شمار ایسی چیزیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ تو چنانچہ آپ کی بارگاہ میں یہ مدنی التجا ہے کہ چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں، ٹیلی ویژن، وی سی آر، ٹیپ ریکارڈر، ڈش اینٹینا، ایسے کپڑے جو ضرورت سے زائد ہیں، مثلا ان سلے کپڑے ہوتے ہیں تو گھر میں جس کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیکوریشن پیسز، یہ جو مقدس صغرے جس پہ کعبۃ اللہ شریف، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ مبارک، اسی طرح گھر میں بعض اوقات ایسے برتن ہوتے ہیں جو سالوں استعمال نہیں ہوتے، جیسے کسی کی شادی ہوئی تو جہیز میں بہت سارا برتن دے دیتے ہیں، تو اب وہ جو ضرورت سے زیادہ برتن ہیں جو استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں سارا سارا سال، اب یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ اسی طرح آڈیو ویڈیو کیسٹس، کھیل کا سامان، یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زیادہ ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کے بغیر یقیناً زندگی گزر سکتی ہے، یہ حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، تو کسی کے پاس ٹیلی ویژن ہے جس کی ملکیت میں یہ ٹیلی ویژن ہے، وہ اس کو کیلکولیٹ کرے گا، اس کے علاوہ دیگر جتنی چیزیں ان کو کیلکولیٹ کرے گا، اب یہ دیکھے گا کہ کیا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی رقم پہنچ گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ چیک کرے گا کہ اس پر کیا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں، اللہ کا یا بندوں کا ایسا قرض ہے کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اگر اس کے نصاب میں سے وہ جو فگر ہے 52.5 تولے سے کم رہ جاتی ہے تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی کے پاس ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے یا مال رکھا ہوا ہے، روپیہ رکھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں اس نے جب کیلکولیٹ کی، اس کی قیمت بنی 1.5 لاکھ روپے، اور لیٹ سپوز کے تقریباً یہ 52.5 ہزار اگر کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا دیں، 1090 ضرب 52.5، یہ کتنے بنے گے؟ 57 ہزار، 57,225 روپے یہ آج کا ریٹ ہے۔ اب میں نے اس کیا 9 ذی الحجۃ الحرام، یہ جو مارکیٹ کا کلوزنگ ریٹ ہوگا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، تو 57,950، اتنا جو 57,225 روپے، تو اگر اتنی مالیت کے برابر آپ کے پاس سامان موجود ہے، وہ جو عرض کر رہا تھا، تو یہ نصاب کے برابر پہنچ جائے گا۔ اب اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اس پر قرض بھی ہے، اور یہ فرض کر لیجئے اس پر قرض ہے 1 لاکھ روپے سے کچھ زائد، 1,05,000 کر لیں، تو اب یہ 1,05,000 روپے اگرچہ کہ اس پر قرض ادا نہیں کیا، لیکن جب ادا کرے گا تو اس کے پاس بقیہ مالیت 1.5 لاکھ میں سے 45,000 رہ جائے گی، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اس معاملے میں ہمیں خاص طور پر غور کرنا چاہیے، ہم میں سے گھر میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، گھر میں والد ہے اس پر بھی قربانی واجب، والدہ ہیں، والدہ کے پاس اپنا سونا زیورات وغیرہ دیگر اسباب ہوتے ہیں، انسلے کپڑے ہیں، کئی چیزیں والدہ کی ملکیت ہیں، تو جس کی ملکیت ہیں، اسی طرح اگر بہو گھر میں آئی، وہ کچھ نہ کچھ جہیز لاتی ہے، سامان لاتی ہے، زیور لاتی ہے، اب اس کا یہ زیور وغیرہ یا جو حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان بہو کی ملکیت میں، تو گھر کے جس فرد کی ملکیت میں ایسا سامان ہے اور قرض وغیرہ نکال کر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر اگر یہ مال پہنچ جائے اور عید کے ایام میں کسی بھی وقت اس میں شرائط پائے جائیں، تو اس پر شرعاً قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں سے گھر کا سربراہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، ایک سال زوجہ کی طرف سے، ایک سال بیٹے کی طرف سے، تو یاد رکھیے جس میں شرائط پائی جائیں گے ہر اس شخص کی طرف سے قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے، قربانی کا وقت 10 ذوالحجۃ الحرام کے طلوع صبح صادق سے، یعنی 10ویں ذوالحجہ کی جو صبح صادق کا جو وقت ہوگا، اس سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، ان دنوں کو ایام نہر یعنی قربانی کے ایام کہا جاتا ہے۔ اس میں مزید ایک شرط یہ بھی ہے کہ ویسے تو قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ کی طلوع صبح صادق سے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن شہر والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ شہر میں کسی ایک مقام پر اگر عید کی نماز ادا کر لی گئی اس کے بعد شہر والوں کو قربانی کی اجازت ہے, جبکہ گاؤں دیہات میں جہاں فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس پر قربانی واجب ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک حکم ملتا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے پاس ذبحہ کے لیے کوئی ذبیحہ ہو یعنی جانور ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے. یعنی جو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ جو ہی چاند نظر آئے گا اس سے لے کر جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے, یعنی بہتر ہے افضل ہے کہ یہ قربانی کرنے تک اپنے نہ تو بال کاٹے نہ ہی یہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹے. البتہ اگر چونکہ یاد رکھیے ناخن 40 دن تک, اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہے, اسی طرح بال وغیرہ 40 دن تک اگر نہیں کاٹے تو اب اس میں بھی کراہت آ جائے گی. تو یاد رکھیے اب اس صورت میں بالفرض کسی شخص نے 35 دن گزر گئے تھے بال ناخن نہیں کاٹے, اب چاند نظر آنے سے لے کر یہ 10 تک انتظار کرے گا تو 45 دن ہو جائیں گے. اس صورت میں اس کے لیے اتنے دن انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے. لہذا جیسے کل جمعہ المبارک ہے تو چونکہ امید ہے کہ کل ہو سکتا ہے شاید کل شام کو یا پرسوں چاند نظر آ جائے, تو کل ہی آپ نے حجامت وغیرہ بنوانی ہو, زلفیں بنوانی ہو, اپنی داڑھی کا خط بنوانا ہو, مونچھیں ٹھیک کرنی ہو یا ناخن وغیرہ کاٹنے ہو تو آپ یہ کام کل کر لیجئے, اور اسی نیت سے کہ میں انشاءاللہ عزوجل قربانی تک ان چیزوں کو نہیں چھیڑوں گا تو آپ کو انشاءاللہ عزوجل عظیم الشان ثواب حاصل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی بھائی جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بشارت موجود ہے. چنانچہ نسائی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا, مجھے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا, اللہ عزوجل نے اس دن کو میری امت کے لیے عید بنایا. اس شخص نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میرے پاس منیحا کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں, یعنی وہ جو مخصوص شرائط پائی جاتی ہیں اگر ایسا جانور نہیں ہے تو فرمایا نہیں, ہاں تم اپنے بال اور ناخن اور مونچھیں ترشواؤ اور موئے زیر ناف مونڈو, اسی میں تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے نزدیک پوری ہو جائے گی. یعنی قربانی کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں ان چیزوں کے کرنے سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے. تو جو قربانی نہیں کر سکتے وہ بھی یہ کام اگر یکم ذوالحجہ سے لے کر اس دن تک نہ کریں اور اس دن کر لیں گے 10ویں کو تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو بھی عظیم الشان اجر و ثواب حاصل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قربانی کے لیے جانور کون سے ہیں اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے. شرعی اعتبار سے قربانی کے 3 قسم کے جانور ہیں, نمبر 1 اونٹ, نمبر 2 گائے, نمبر 3 بکری. اس میں یاد رکھیے تینوں قسموں میں ان کی نوعیں بھی داخل ہیں, یعنی اونٹ جو ہے نر مادہ, خصی غیر خصی سب شامل ہیں, گائے اس کا نر مادہ, بیل یعنی بیل گائے, اسی طرح خصی ہو غیر خصی ہو یہ سب شامل ہیں, ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے. بھینس کو گائے کے ساتھ اور بھیڑ اور دمبے کو بکری کے ساتھ شامل و شمار کیا جائے گا, چنانچہ ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. ان کی عمریں کیا ہیں؟ چنانچہ اونٹ کے بارے میں یہ حکم ملتا ہے کہ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے, گائے کم از کم 2 سال کی, بکری کم از کم 1 سال. جانور اگر مقررہ عمر سے کم ہو تو قربانی نہ ہوگی. اونٹ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی, گائے کی قربانی بھی نہیں ہو سکے گی, بکری کی بھی قربانی نہیں ہو سکے گی. اگر زیادہ عمر کا ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. البتہ دمبا یا بھیڑ کا چھوٹا بچہ جو 6 ماہ کا ہے, سال سے کم ہے, لیکن جب اس کو ریوڑ وغیرہ میں چھوڑا جائے دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کے دیگر بچوں کی طرح لگے تو اب اس کی قربانی جائز ہے. تو یاد رکھیے بھیڑ کا یا دمبے کا وہ بچہ جو سال سے کم ہے لیکن دیکھنے میں سال بھر کا لگے اس کی قربانی جائز ہے. یہ یاد رکھیے اگر سال سے ایک دن بھی کم ہے اور وہ لگتا بھی سال کا نہیں تو اب اس صورت میں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیے کہ بکری بکرا وغیرہ یہ ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی ان کی جا سکتی ہے. اونٹ اور گائے میں سات افراد حصہ شامل کر سکتے ہیں. گائے یا اونٹ میں شریک افراد کو چند مسائل کا یاد رکھنا بے حد ضروری ہے. چنانچہ اگر گائے یا اونٹ کے شرکا میں سے کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہو گیا تو بقیہ چھ کی قربانی بھی نہیں ہوگی. گائے یا اونٹ کے شرکا میں چونکہ سات شریک ہوں گے ساتوں شریکوں کا حصہ برابر ہونا ضروری ہے. اگر کسی ایک شریک کا حصہ بھی ساتویں حصے سے کم ہو گیا مثلاً 49,000 روپے کی گائے آئے تو اب 7×49 ہر شریک کا حصہ بنے گا 7,000 روپے. اگر ایک شریک نے 10,000 شامل کر لیے دوسرے نے یعنی بقیہ نے ساتھ ساتھ کیے ایک نے 10 کیے دوسرے نے 4 شامل کر لیے تو اب چونکہ اس شریک کا حصہ ساتویں حصے یعنی 7,000 سے کم ہو گیا اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح گائے وغیرہ میں اگر 8 افراد شریک ہو گئے تو بھی کسی کی قربانی نہ ہوگی. شرکا میں سے کوئی ایک کافر یا مرتد ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لہذا جب قربانی کرنے لگے تو اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ شرکا میں سے کوئی ایسا بد مذہب وغیرہ تو نہیں, ورنہ اس صورت میں قربانی کے جو احکام ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی بعض صورتوں میں ہماری قربانی نہ ہو, اس لیے ہمیں اس معاملے میں بالخصوص احتیاط سے کام لینا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب شراکت کی قربانی کی جاتی ہے اس میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار اس کے صفحہ 22 پر اس کے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ بیان کیا. چنانچہ فرماتے ہیں اگر شرکت میں گائے کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے, اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں, کریں گے تو گناہگار ہوں گے. بخوشی ایک دوسرے کو معاف کر دینا یہ بھی کافی نہیں. ہاں اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل بانٹ کر ہی کھائیں گے یا شرکا اپنا اپنا حصہ لینا ہی نہیں چاہتے, ایسی صورت میں وزن کرنے کی حاجت نہیں. تو اگر ایک ہی گھر کے شریک ہیں جیسے گھر کا ایک ہی کامن نظام ہے, کامن کچن ہے, سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو اب اگر والد صاحب نے ایک حصہ ڈالا, والدہ نے ڈالا, دو بیٹوں نے ڈالا, اس طرح بہو وغیرہ, تو اگر گھر والوں نے حصے داری کی قربانی کی اور وہ الگ الگ تقسیم نہیں کرتے ایک ہی جگہ پر وہ کھاتے ہیں تو اب اس صورت میں انہیں وزن کر کے تقسیم کرنے کی حاجت نہیں. اگر شرکا اپنا اپنا حصہ لینا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے دو ہیلے کر سکتے ہیں. نمبر ایک, ذبحہ کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ یعنی تحفتاً مالک کر دیں جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو. سات افراد کی قربانی تھی, تقسیم کرنا چاہتے ہیں, کسی آٹھویں بالغ شخص کو یہ قربانی کا گوشت مالک بنا کر اسے تحفتاً دے دیں. اب وہ کیا کرے گا, وہ چاہے تو اب اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے. دوسرا ہیلا اس سے بھی آسان ہے. جیسا کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس مثلا کلیجی مغز وغیرہ شامل کی جائے تو بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں. اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں, گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے. مثلا تلی, کلیجی, سری پائے وغیرہ ڈالے ہیں تو گوشت کے ساتھ کسی کو تلی دے دی, کسی کو کلیجی کا ٹکڑا, کسی کو پایا, کسی کو سری. اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہیں تب بھی حرج نہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ قربانی کے چند چیدہ چیدہ مسائل ہم نے سنے, یقیناً اس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پر یہ جو قربانی کے ایام میں قربانی واجب ہوگی تو ہمیں اس کے ضروری مسائل سیکھنے چاہیے تاکہ گناہوں کے سبب ہماری وہ جو قربانی ہے اس کا اجر و ثواب اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم شرعی غلطیاں کر کے جو ملنے والا ثواب ہے اس سے کہیں بالکل ہی محروم نہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے ایام میں قربانی کا اہتمام کرتے ہوئے اچھا فربا اور خوبصورت جانور خرید کر اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جیسا کہ قربانی کے ایام میں ہمارے مسلمان قربانی کرتے ہیں تو کھالیں عام طور پر یہ مختلف مقامات پر دینے کا رجحان ہے، تو اس میں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے معاملہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے کہ قربانی کی کھال میں کسی مقام پہ دوں گا، ثواب جاریہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر غور کر لیجئے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہیں اور تین قسم کے کاروبار آپ کے پیش نظر ہوں، پہلا وہ جس میں پیسے ضائع ہونے کا یقین ہے، دوسرا وہ جس میں ایک مرتبہ نفع حاصل ہوگا پھر سلسلہ نفع منقطع ہو جائے گا، تیسرا جس میں نفع کا سلسلہ بعافیت تا قیامت چلتا رہے گا، تو بلا شک و شبہ آپ کا دل و دماغ تیسرے کاروبار کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ جس میں پیسہ ضائع ہو جائے میں نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، جس میں ایک دفعہ نفع حاصل ہوگا میں اس میں بھی انویسٹمنٹ نہیں کروں گا، تیسرا کاروبار کے جس کا مجھے نفع بہت عرصے تک ملتا رہے گا تو میں اس کاروبار کو اختیار کروں گا۔ تو بس کھال کو کسی ثواب جاریہ کے مقام پر نہ لگانا ایسا ہی ہے جیسا آپ نے پہلے دو کاروباروں میں سے کسی ایک میں صرف کر دیا۔ لہذا دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے حتی الامکان دینی مدارس وغیرہ میں دیجئے تاکہ اس سے حاصل ہونے والے پیسے سے سہولت و آسانی حاصل کرنے والے طلباء آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکیں۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی بھی جو دین کے کم و بیش 55 کے قریب شعبہ جات کے ذریعے الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اجتماعی قربانی کرتی ہے، اس میں آپ شریک ہو جائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی بھی کھالیں جمع کر کے اس کو دین کے بہترین مصارف میں خرچ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو آپ بھی ان اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں، اگر آپ کے اپنے عزیزوں کے اندر کوئی مستحق ہے اس کو دیجئے، اگر آپ کسی سنی دار العلوم کو ہر سال دیتے ہیں اس کو دیتے رہیے، اگر آپ کہیں ایسے مقام پر نہیں دیتے، کہیں مستقل آپ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ آپ اپنی قربانی کی کھالیں، دعوت اسلامی کو پیش کیجئے۔ اب غور فرمائیے کہ آپ کی قربانی کا یہ جانور کے ذریعے جو کھال کے ذریعے لیا گیا پیسہ ہے، اگر یہ کسی کے علم دین کے حصول میں صرف ہو گیا، مثال کے طور پر مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، کسی ضرورت مند عاشق رسول کو وہ آپ کا پیسہ پیش کیا گیا، وہ کسی مقام پر گیا کسی بے نمازی کو نمازی بنا دیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح بیرون ملک قافلے سفر کرتے ہیں، تو اگر آپ کے اس پیسے کے ذریعے کسی مبلغ نے سفر کیا اور بیرون ملک کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کروا دیا تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ اسلامی بھائی درس نظامی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو آپ کے پیش کی ہوئے قربانی کی کھال کے ذریعے حاصل ہونے والا پیسہ اگر کسی کے عالم بننے میں صرف ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل جب تک وہ عالم علم پڑھتا پڑھاتا رہے گا آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا سبب بنتا رہے گا۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ مدنی منع حفظ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اگر کوئی مدنی منع حفظ کی سعادت پانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بھی عظیم الشان ثواب جاریہ کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کی اپنے وقت کی قربانی کا جذبہ پیش نظر رکھتے ہوئے رضائے الہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ جان و مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک کے معمولات پورے کر لیجئے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی

اور اپنے نام مدنی قافلہ مجلس میں لکھوائیں. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ابلے گھوڑے سوار. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی ابھی آپ نے قربانی کے متعلق چند باتیں سنی اور یہ بھی سنا کہ الحمدللہ ابلے گھوڑے سوار میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں جانور کی خریداری سے لے کر گوشت کی تقسیم ہونے تک الحمدللہ رسالے میں ہماری شرع رہنمائی فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جانور کو ذبح کس طرح کرنا چاہیے, جانور کو کس انداز سے گرانا چاہیے کہ گرانے کے بعد اس کو گھسیٹنے وغیرہ کی پریشانی نہ ہو. الحمدللہ اس رسالے کے اندر ابلے گھوڑے سوار 25 سیے 12 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. ہم ہزاروں لاکھوں روپے کے جانور خریدیں گے, قربان کریں گے, 12 روپے ہدیہ پر اس رسالے کو خرید لیجئے. جانور کو کس طرح گرانا ہے, گرانے کے بعد دعا کون سی پڑھنی چاہیے, اس سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے, تقسیم کس طرح کرنا ہے, جانور کس طرح خریدنا ہے. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سب کچھ اس رسالے میں لکھ دیا ہے. آپ اسے حاصل کریں, خود بھی پڑھیں. آپ کہیں گے کہ مجھے کیا حاجت کہ میں تو قربانی نہیں کر رہا. اگر آپ نہیں کر رہے تو بھی کیا ہوا, قربانی میں ثواب میں حصہ شامل کیجئے, اس رسالے کو خریدیے اور اسے گھر گھر تقسیم کیجئے, معلومات کیجئے کہ جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے اپنی طرف سے تحفہ پیش کیجئے اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے بتائیے کہ آپ اپنے جانور کی قربانی عین شریعت کے مطابق اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے کے مطابق کیجئے, انشاءاللہ آپ کی قربانی عین شریعت کے مطابق ہو جائے گی. تو یہ جے بی سائز رسالہ 5 روپے ہدیہ اور بڑی سائز میں 12 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مرشد کریم سیدی قطب مدینہ کی سیرت پر چند گوشوں پر ایک تحریر رسالہ تحریر فرمایا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ پر صرف 7 روپے ہدیہ بڑی سائز اور 4 روپے ہدیہ پر جے بی سائز پر مکتبے کے بستے پر دستیاب ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ قربانی کے مدنی پھول 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر حاصل فرمائیں. پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران رکن شورا حاجی محمد شاہد افطاری سلم الباری نے قربانی سنت ابراہیمی کے موضوع پر بیان فرمایا. یہ سیڈ وی سی ڈی 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہماری مرکزی مجلس شورا نے ہمیں آج ایک بہت ہی پیارا انمول تحفہ دیا ہے. اکثر مسلمانوں میں گھروں کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خاندان کے فیصلے کروانے پڑتے ہیں, اسی طرح کاروباری معاملات میں بھی فیصلے کروانے پڑتے ہیں. تو یہ فیصلے کس انداز سے کروانے چاہیے, سنت کے مطابق کس طرح کرے جائیں, اس میں شرعی کس طرح معاملات کو پیش نظر رکھا جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکز مجلس شورا نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ایک رسالہ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول الحمدللہ ہمیں عطا کیا ہے. یہ صرف 13 روپے ہتھیا پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اس رسالے کی کتنی اہمیت ہے, لہذا اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خوشخبری, الحمدللہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کی بہاریں بھی آنے والی ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کل جمعہ سے روزانہ یعنی بکر عید کی رات تک انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اور الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باب المدینہ کراچی کی 9 کابینات یہ تقسیم ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ہماری مختلف کابینات کے اسلامی بھائی براہ راست امیر اہل سنت کا فیض حاصل کرنے, صحبت مرشد پانے اور خوب خوب اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کرنے کی برکتیں پانے کے لیے انشاءاللہ براہ راست حاضری کی بھی سعادت حاصل کریں گے. تو اس سلسلے میں تاریخیں نوٹ فرما لیں, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شامل ہیں, الحمدللہ یوں تو باب المدینہ میں فیضان مدینہ سمیت 8 مقامات پر یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, تو آج یہ اجتماع یہی فیضان مدینہ کے اجتماع میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, تو وہ تو روز کی ہی نیت کر لیں, بلکہ دنیا بھر میں بے شمار عاشقان رسول جو ماہ رمضان مبارک میں روزانہ ہی سحری افطاری کی برکتیں لوٹتے تھے, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں دو وقت شریک رہا کرتے تھے, تو پھر کمر باندھ لیں اور ان آنے والے متبرک ایام کو اور بابرکت بنانے کے لیے علم دین کے حصول سے اپنے سینے کو منور کرنے کے لیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ ہی اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا. اس کے لیے ظاہر ہے اپنے آپ کو تھوڑا تیار بھی کرنا پڑے گا, جدول بھی بنانا پڑے گا, کیونکہ روزمرہ کے کام کاج کے بھی معاملات ہوں گے. تو ہمارے باب المدینہ کراچی کی جو کابینات ہیں وہ نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ کل یعنی شب ہفتہ ہماری پاک مدنی زیائی کابینہ, یہ گلستان جوہر اور اس کے اطراف کے علاقوں پر مشتمل ہے, انشاءاللہ عزوجل اس کابینہ کے اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے میں بالخصوص شرکت کریں گے. انشاءاللہ شب اتوار پاک اتاری کابینہ, یہ کھاردر لیاری اور نیاباد صدر کلفٹن ڈیفینس اور اس کے اطراف میں جو مشتمل علاقے ہیں, ان علاقوں کے اسلامی بھائی براہ راست مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کرنے فیضان مدینہ شریک ہوں گے. فیضان مدینہ کے اطراف میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دیجیے. اللہ اکبر اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول شلو محمد رسول اللہ حي على الفلاح نحن الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اتوار 30 اکتوبر یعنی شب پیر, اتوار اور پیر کی درمیانی رات انشاءاللہ عزوجل ہماری پاک مدنی اتاری کابینہ جو کہ ہماری اس مدنی کالونی گلشن اقبال اور اسی کے ساتھ محمود آباد طیوم آباد محمود آباد منظور کالونی اور چنیسر گوڈ وغیرہ کے علاقے شامل ہیں, اس کابینہ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ اتوار 30 اکتوبر کو مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. اسی طرح پیر 31 اکتوبر یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات یہاں ہماری کابینہ جو شریک ہوگی وہ ہے پاک مدنی کابینہ جو کہ ملیر ڈرک کالونی شاہ فیصل کالونی اور اس کے اطراف کے جو گوٹ وغیرہ ہیں اس کے اسلام بھائی شامل ہوں گے. اسی طرح یکم نومبر منگل اور بدھ کی درمیانی رات یہ ہماری کابینہ شریک ہوگی پاک رضوی کابینہ, اس میں انشاءاللہ کورنگی اور لانڈی کے اسلامی بھائی شریک ہوں گے. 2 نومبر بروز بدھ انشاءاللہ ہماری پاک زیائی کابینہ شریک ہوگی اور اس میں ہماری نیو کراچی اورنگی ٹاؤن ماجر کیمپ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کے اسلامی بھائی شامل ہوں گے. اسی طرح 4 نومبر بروز جمعہ آئندہ جمعہ پاک نوری کابینہ, اس میں انشاءاللہ ہماری نیو کراچی نارتھ کراچی کے اسلامی بھائی شامل ہوں گے. آئندہ 2 دنوں کا اعلان آئندہ جمعرات کیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہی فرض علوم سے مالا مال کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور بالخصوص ان دنوں میں آپ مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بار بار قربانی کے جانور خریدنے کے حوالے سے, قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے, اسی طرح قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے اور ساتھ ہی گوشت تقسیم کرنے کے حوالے سے, عید کے ایام کس طرح گزارنے اس کے حوالے سے ہمارے امیر اہل سنت ہماری تربیت فرما رہے ہیں. اور ان مدنی مذاکروں میں جو اہم ترین مدنی مذاکرہ ہے جس کے لیے آپ تمام کو ہم سب کو کوششیں کرنی ہیں اور وہ مدنی مذاکرہ ہے 31 اکتوبر یعنی پیر کو ہونے والا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے اہم ہے کہ اس میں ہمارے قصاب اسلامی بھائی گوشت فروش اسلامی بھائیوں کو ہم جمع کر رہے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران گوشت فروش یعنی جو گوشت فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں, جو جانور ذبح کرتے ہیں, جو جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ان اسلامی بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں, منڈیوں میں جا رہے ہیں, کمبیلوں میں جا رہے ہیں, دکان جا رہے ہیں, گوشت مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, ان کی آبادیوں میں ان کے گھروں پر جا رہے ہیں اور ان کو اس بات پر راضی کر رہے ہیں کہ وہ اس مدنی مذاکرے میں بالخصوص شریک ہوں کہ خاص کر ہماری اس برادری میں جو یہ گوشت ذبح کرتے ہیں اور جس طرح یہ جانوروں کے معاملات میں ان کی جو کم علمی کے سبب یہ گناہگار ہو رہے ہیں اور اس میں بعض معاملات میں تو اتنے بھیانک انکشافات ہوئے کہ ہم اور آپ جب سنیں گے اور امیر علیہ سنت نے جو اس میں اپنی تشویش کے جو اظہارات کیے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے جو بھی اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی فرد سے تعلق رکھتا ہے, ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک گوشت والوں سے رابطہ رہتا ہی ہے, گوشت بیچتے نہیں تو گوشت خریدتے ضرور ہیں, کچھ نہ کچھ ہفتے میں 15 دن میں ہمارا جانا آنا ہوتا ہی ہے. تو پیر والا دن اس لیے رکھا ہے کہ منگل بدھ ان کی چھٹی ہوتی ہے, تو آپ ان کو تیار کر لیں, آپ کل ہی سے ذہن بنا لیں کہ جمعہ ہفتہ اتوار ہم باب المدینہ میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے سن رہے ہیں اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ شب منگل یعنی پیر کو عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے اس مدنی مذاکرے میں ہم اپنے جتنے بھی تعلقات والے گوشت فروش اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ ان کو یہاں پر ضرور لے کر آئیں گے. دیکھیں شیطان کبھی نہیں جائے گا, ایسے اس میں اہم ترین مدنی پھول آپ کو بیان کیے جائیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی میں خود حیران ہوں کہ جب یہ کچھ معاملات ہم نے معلومات کرنا شروع کیے تو ظاہر ہے جب جہالت ہوتی ہے نا تو پھر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے, تو آپ یقین مانیں کہ اس معاملے میں اگر کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی نا آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے کہ واقعی میرے سے کتنا بڑا کام ہو گیا اور اس کم علمی کے سبب یہ بیچارہ کس طرح اس امت میں گناہوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, شیطان کے خلاف یہ جنگ ہے کہ مدنی مذاکروں میں شرکت کرنا, یہ گویا شیطان کے خلاف جنگ ہے. وہ کب چاہے گا کہ ہم علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے دیں. تو اس لیے اپنے عزم کا اظہار کہ شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. مدنی مذاکروں میں اپنے روزمرہ کے معاملات تبدیل کر لیں اور آپ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے براہ راست ہونے والے اس مدنی مذاکروں میں ہم بھرپور شرکت کریں گے. 7:30 بجے یہاں عشاء ہوگی, جی ہاں, اور 8 بجے وقت نوٹ کر لیں, میسج کے ذریعے, فون کے ذریعے, جس طرح بھی ہو سکے آپ ان مدنی مذاکروں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی خوب خوب دعوت عام کریں. انشاءاللہ 8 بجے باب المدینہ فیضان مدینہ میں ان مدنی مذاکروں کا آغاز ہوگا. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ دن جو آ رہے ہیں نا, یہ دن کتنے اہم ہیں ذرا غور سے سنیے. ذوالحجہ کا چاند جو نظر آئے گا نا, ہو سکتا ہے کل ہی نظر آ جائے. یہ دن کیسے اہم ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تصنیف مدنی پنسورہ جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. جی ہاں, اس میں دیکھیں فضیلت سنیں. 350 صفحہ نمبر پر لکھا ہے, کل جو چاند نظر آئے گا اس سے یہ ایام شروع ہوں گے. اور اس کی اہمیت سنیے کہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں. اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے, ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نہ راہ خدا میں جہاد, فرمایا اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے, یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور جو ان دنوں میں روزہ رکھے گا, سبحان اللہ, حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. ہمت کرے, انشاءاللہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ, اور رات تو ویسے ہی عبادت میں گزرے گی, علم دین سیکھتے گزرے گی, مدنی مذاکروں میں شرکت ہوگی, انشاءاللہ علم دین سیکھنے سکھانے میں گزرتی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ان دنوں میں عاشقان رسول قربانی کے جانور لا رہے ہیں, آپ کے محلوں میں بھی آ رہے ہوں گے. آپ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کروڑ ہاں کروڑ روپوں کے اخراجات ہیں, اور ان اخراجات کے 2 ذرائع ہیں, ایک زکات و فطرہ جو آپ نے رمضان المبارک میں جمع کیا, جمع کروایا, اللہ آپ کو جزا دے. اب اس عید کے دنوں میں قربانی کی کھالیں, تو جانوروں کی قربانی کی کھالیں یہ جمع کریں, اپنے رشتہ داروں کے نام نوٹ کریں, ان سے ٹائم نوٹ کریں, ان کے فون نمبر خود جمع کریں, ورنہ اپنے ذمہ داران اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے یہ ذمہ دار اسلامی بھائی گھر گھر محلے محلے جا جا کر انشاءاللہ خوب خوب قربانی کی کھالیں جمع کریں گے. اور قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کرنی ہو تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ابلغ گھوڑے سوار, اس کے آخر میں قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی اچھی اچھی نیتیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں تو تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو عرض کروں گا, اس کو پڑھ لیں, ابھی سے پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کا ایک ایک لمحہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.